د سوره فلق زیات تعلق د دنیا سره ده او د سوره الناس تعلق د اخرت سره ده ځکه دواړو کې خطره ده کنه څوک دنیا کې لوټکی او ډاکا په غورځي او چې دلته په غورځول نو اخرت به هم خرابي نو سوره فلق کې الله رب العزت خپل یو صفت بیان کړی دی او شرونه سلور بیان کړی دی چې دا الله دا یو صفت د دې ټولو شرونو لپاره علاج دی په دې یو صفت سره ودا ټول اشرار ټول فسادات او فتنې ختم شي وګرځبل چانم بناخلي وایا پنا غوالم په مالک د سبا رب الفلق فلق ویلی شي سبا ته ځکه معنا د فلق پګښتا فلق دې ته وی چې او شی اوچو او بل شی ته نه پیدا شي تور شپا الله رب العزت هغه اوچو لانو سبا پر او خېجو دغه سي فالق الاسباح فالق الحب والنوى دا نو چې تیغ تن راو باسي اډو کې اوچی نو بوټی تن راو باسي فلق پدې معنا سر راضي نو معنا تن هر انقلاب چې په هغه ذات سره پنا واړم چې انقلاب اغراولی کا انقلاب په عالم کې راولی او که انقلاب پا انسان کی راولی که انقلاب پا دے کائناتو کی راولی شپار وز بدلی نور خیجی او پریباسی دریابونو کلاری جوڑی دگٹو نا چینی راو باسی دغرونو نا اوبا راو باسی نهرونو دریابونو راو باسی دا ټول دا فلق معنا دا نو مالک د فلق سوک دے الله برب الفلق پاغ ذات پنا غوالم چې مالک د سبا دے انقلاب راولی تعوذ پنا وختلو طویل شي او دا صرف د الله صفت ته څنګه چې استغفار د الله نه استعانت د الله نه چې یا کناوذ یا کنستعين نو دغه سه استعاذه به هم د الله په ذات سره غواړي تعویذ دې ته وی کنه نو هغه تعویذ نه چې غي کې استعاذه په جبريل په میکائیل او په اسرافیل هغه کې استعاذه په جناتو یا په انسانانو یا پرواح طیبه یا پرواح خبيثه هغه تعویذ نه دی تعویذ خدا دی چاگی کی پنائی پر رب الفلق سرا اعوذ برب الفلق من شر ما خلق دا شر دا غصنا چا اللہ پیدا کری دیم دا عام ذکر کر دا کلیہ ذکر کر ورپسی و جزیات ذکر کی خاص خاص خود عام کو نو دیکی سوک را لو من شر ما خلق د شر د انسانانو نه د شر د جناتو نه د شر د شیطانانو نه د شر د ور نه او د شر د وبو نه د شر د غرونو د شر د دریابونو نه د شر د زندسرو او د حیوانات او د جانورونو او د شر د حشراتونو دا ټول ما خلق دي کنه د حدیثو په کتابونو کې خاص کر مشکات کې باب تړي باب الاستعاذہ هغه د دې آیات تفسیر دی د دې سورې فلق تفسیر دی چې هغه کې نبی علیہ السلام ذکر کړی دی دیر سی زونه دی چه دینا پناواره چه اللہ مال پنارا کیم دا شر دا حمنا و دا شر دا حزننا د شر د عجز نه او د شر د کسل د سستینا پنا غوالم ستا په ذات سره د شر د جهنم نه د عذاب د قبر نه او د شر د فتنه د محیا او ممات نه او د شر د فتنه د دجال نه ډیر راځه مکړی او د شر د شیاطین نه ټول به ذکر کړی همونګه په خطبه کې وایو کنه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا دام پکیرو ذ شر د نفس نه لوی شر خدا دې چې الله مونږه بچ کې د شرونو او فسادونو د خپل نفسونو نه نو یو خدای دې شر او ضرر دې چې را رسېږي ناغم پکیراله چې الله مونږ ته بچ کې او دام پکیرالو چی اللہ انسانان کم شر کئی نو مونگ دا دغی نو ساتی چی اسینا مونگ دغا سبق زدکو چی اگی کم کارو نکئی خلحگان نکئی ڈاکی کئی ظلم نکئی قتل نکئی دی دا شرو نکئی نمین شر ما خلق چی اللہ مونگ دا دی گناہ نو ساتی اسینا چی دا مونگ دا لاس نچرتا یو مخلوق سر ظلم او زیادتی یوشی دغه سه څوک شر دا کوي چې په سپینه جامه کې او د دین پر رنگ کې د مخلوق تباہی کوي خلقو کې شرک خوري خلقو کې بدعات خوري رسمونه رواجونه خوري ری الله مونږ له دا توفیق مراکه مونږ د دینه بچکی مونږ له نیکه توفیق راکې مونږ له خیر توفیق راکې اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه الله مونږ ته حق په خپل صحیح جامه کې په خپل صحیح لباس کې وخه مختلف لباسونه دي کنه ښه او زمونږ تابعداري تاغي تابعداري نصیب کې وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه او باطل راتا د باطل په شکل کې او خیا مونږ ته نو ساتي دا ټول عالم ان شر ما خلق عام کلیه ذکر کړه نو سور پسې خاص خاص بیان دي ومن شر غاسق اذا وقب او پنا غوالم د شر دا تیارینا او د شپې نه کله چې راخوره شي د شپه د ډیرو شرونو ځای ډیرو فسادونو ځای ځکه ډیر لوی هیبتي په انسان باندې کوي د کمرې نه بار نشي وته د کور بار نشي وته قدرتي یې په کې ولی شر شته کنه من شر غاسقن نو یو شر خدا او چې نبی علیہ السلام بیان کړو چې خلقو ما خام کې خپل بچی ځان سر را جمع کړي باره مپری دی ځکه شیاطین را خوار شو پیریان را خوار شو نقصان به تور سي من شر غاسقن دیو په ما خام کې بارش وړي چې بیا سو نقصان وشي بیا به خلک تنګي چې دم له بوزو تعویذ له بوزو دانیزه ته بوزو نو ایدا وګوره پیغمبر ویلیو کنه ها قرآن ویلیو کنه چې پناه غواړي دغه شر واخده شپې ا دې کې ډیر شرونه او فسادونه نو دغه هم پکې او شر دې نو خپل ماشومان ځان سره را جمع کئ مې پرې دې ها بیا چې لګرنا راشي او بانګوي د ماسکوتن نو بیا خیر دې بیا وشي اتوی نه یې کنه کله عبادت واخره شي بانګ را ویل شي راغي تختی بیا کنه بانګ او اقامت ته واغې نه ټینګي حدیث کې اعتراضی چې حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وای چې ماته نبی علیہ السلام وی سپمرا حتلی وا نو ماته وی چې تعوذی من هذه من هذا تدین پنا غوړ دا غاسق دی هغه معنا ظاهر نه ده غاسق هغه تنوي هغه مجازن ویلی دی د شپې او د سپوږمۍ یو بل سره ملازمه ده لازم ملزوم دي نو مطلب د نبی علیہ السلام شپه وا خو لیکن سپوږمۍ علامه ای ده غینو وجعلنا آیت الليل چې الله وی بنی اسرائیل کې جما دعا علامه پیدا کړی یو د ورځې ده یو د شپې ده کنه نو د شپې علامه کوم ما د ورځې هغه په یو حالي دغه علامه وا نورمال تر نسل کې شپه د غاصب شپې ته وی اله غسق الليل نو دې کې ډیر شرونه او فسادو نه وي دې ته خلکو انتظار کړی چې ورګه شپه شي 2 بجې شي 3 بجې شي نو ورځوبه نو چې تاسو سورته فلق ویلی کنه الله باندې ساتي الله باندې خلکو مې تنظیم کړي کتا ته نقصان رسی تا ته ضرر رسی استعمال لوټ کړي هغه د شپې مشورې کړي کنه کله چې دا تیار را خور شي په مخلوق باندې او پټي کی الله دغه شر نه پنا واړو ومن شر النفاثات فی العقد او د شر داغه پکوونکو نه پغټو کی دا بل قسم شر دی دا بل قسم اشرار دی نفاسات چری کوډه او منتری کی په خلق باندې او که ببل چا کوي او کنه کوي په چې کوم په دنیا کې حق پرستی او داغه نه دین خوريږي داغه نه مسله خوريږي هغه د خلقو هدایت کوي او اصلاح کوي نو چې دی له نور څخه چل ور نشي وی راځي چې کوډه پیو دغه په نور څخه نخلاسي وګه پیغمبر نو ولي تنګ زګا او ته قران بیاناو چې سورہ انفال کې ذکر نی چې مشوره یو ته وکړه لیقتلوکا لیثبتوکا یقتلوکا یخرجوکا دومره تنګ وخا چې یې نه پریلو بس یې کلی نشړو او یې جیل ته چې یې قتلو چې پیغمبر نور پسې الله آیات ذکر کړو فإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا داولي وی دین تنگو کنا دار پس ذکر کچ د آیاتونو نتنگو لکه نور څه چل نو ورته نو راځي چې مان تر پیو کو نو شوی او پی کنا نبی علیہ السلام باندې اثر شوی او کنا یوم یاشیا ذورت د دینه پریشان او کنا نو چې سو وخت شنو جبرئیل امین راغې میکائیل راغې علیهم السلام او یو سر ته درې دا بل خپو ته درې دا او تاسو کې هغه یو چې دا سړی څنګه دی نو یې مطبوبون زبان دی جادو شوی دی من توبا چا په کړه وی لبید یهودو یهودی لبید هغه په کړه وی کوم ځای کې دی وی فی زوران یو کوی دی زروان و توی زروان وی هغه کې پروت دی نو لاړو بغیر اوخت نبی علیہ السلام خوشاله شو حضرت عائشه توای چې هغه شیخ راووتو هغه جبرئیل امین راوستو ولې تا ته پته نه و پیغمبر غیب دان نه دی هغه ته څه پته و کوډی پښوی دی هغه ته پته نشته دی دا غو ظالمانو خلق په شرک کې واچو او داسې کسانې معلوم کړو چې پلانیزه کې دغه دې پیر دی کوډی راو باسي ها کالو خان کې دی مردان کې دی اوس تلی په مخه هغه چې کوم هغه وخت کې و زمونږ په وخت کې ښه نو هغه داسې کار و چې په چا باندې به کوډې او منتر کو نو مغله به لاړو نو بس هغه به وله وکړه ورته به نښه وښوه ورته به ځای وښو چې دا به د هغې کور کې په بلی باندې یا هغې کې بوتکې شته د هغې بوتکې په سر کې به یا پانغری کې دا نو هغې به هغسې وکړه که نه ښه نو چې بیا په هغه بنده باندې اثر وشو او پریشان به شو نو هغه به هم راغې وي لانې کوډې را وباسي که نه ځای چې لوړ شو وله هغه له به راغلې نو هغه ته خو به معلومه وه نو هغه ځای به یې ورته وښو چې دغه پلانې ځای و که نه دا پلانې دی نو هغې کې به دومره پنډوس را ووته په دې غضب یې خلق اخته کړی و نو نو پیغمبر خو نه دی خبرو چې ما باندې کوډې شوي دي کوم ځای دي چا کړي دي دا خو جبریل امین راغی یو الله خبر دې څه غیب نه بل څوک غیب دان نشته کنه فمن شر النفاثات فی العقد دغه هم پکې رالو او دغه سیاغه جماعتونه هم پکې رالو فرق باطله چې هغې د حق پرستو د پاره مشورې او جرګې کوي میټینګ دی اجلاس دی راشه اب د دې لپاره مشوره کوي چې دا کار ختم شي نو خوي او دا مرکز ولا ختم کړي چې دا درس ختم شي نو هیڅ نشته دی وای ښه په دې لپاره سو تنظیم او پروګرام پکار دی نو الله حق پرستوي چې من شر النفاثات فی العقد دا روح المعنی ذکر کړی دی چې فيه ابطال لعزائم رجال لهم حیل چې دې کې رد راغی دا خلکو چې غی دا عزائم او دا ارادي کړی دي د حق په مقابله کې چې دا ولرکو دا به ختمو نو الله یوم شر النفاثات فی العقد هغه مجالس جوړ کړی دي په ناواله چې الله دا غینو بچاو درک ومن شر حاسد اذا حسد او ذا شر ذا حسد کون کنا کلا چه حسد شروع کیم حاسد دے کنا دے دا اللہ سرم بغض و حسد کی دے دا پیغمبران سرم بغض و حسد کی دے دا حق پرستران سرم حسد کی چال عمران کی تیر شویو ام لهم نصیب من الملکی دیل سو بادشاہی اشتا دے سی اقتداری اشتا دے شکر دی چن اشتا دے فیض اللہ یوتون الناس نقیرا پی اخو بے دی پیغمبر تا دی حق پرستو تا دم رشے نوور کلے لکا دی کجور پا ڈوکی کی چی آگا داغ دی شاتا اس بے نوور اب بیاور پسی ہوئی چه خاص نشته ده اختیار نشته ده بادشاهی نشته ده وزارت نشته ده نو ام یحسدون الناس علاماتهم الله من فضلهم نو اسی حسد کی خلق سرا اپا سی کی پاغی نعمت بانده چل اولا ورکڑه ده پاغی قرآن بانده چل اولا ورکڑه پاغی توحید بانده چل اولا ورکڑه ده پاغی سنت بانده چل اولا ورکڑه ده په دې باندې خلکو سره بنیتی کوي او حسد کوي دا حقیقت کې حسد شې د الله سره دا حقیقت کې د الله په نعمت باندې ناشکری شو دا حرام دي چې حدیث کې راغلی وو چې نبی علیہ السلام ویلو چې حسد که چره جایز وي دا ډیر ناکار شي ډیر حرام شي نو که دا جایز وی بالفرض نو دا حسد لایق نور سوک نشتا دوتا ندی یو اغا مالدار دی چه مال دا سی دا اللہ پلار کی نولی اڑوی ساو بی کتاب او یو اغا عالم دی چه اللہ والعلم ورکرین دا اللہ دا رضا دا پاره خوریم لیکن ندی جایز نو اچھا سرا ندی جایز خواه هو یو حسد دی یو غبطه دا حسد دی تاوی چطه دا ارزو که تمنا چطه یو سلینا اللہ نعمت ورکل دی تاوی خدای تی نواخلی یا اللہ دا تی نواخلی دی دا حسد وی خواه زوال دا نعمت ادویم دا دی چنه دا سوی چی اللہ معلوم راکی دی پا خپل زی خده دا دا نعماخلی دا منگو تا ضرورت راشی فاللہ معلوم دا سن نعمت راکی فدا جائز دی دی تا غبتوی کنخا اگا حدیث کی چراغلی انسو کی حمل کی پا غبتا باندخا نو غبتا جائز دا چی دا اگا پا حق کسنو ہے چی اللہ و اخلتنا خدا و ہے چی اللہ دل دی ورکڑ دی نو معلوم راکی سورہ نمل کی راغلی کنا قارون راوت خلق ناس تاغی وی آلی تلنا مثل ما ہوتی قارونو دے نووی لیخا ویلیو چی کاش که منگلی ام دا سرا کرنا غی دا غرق نبچ چو کنا زگا غی حسد نو کلی خو غبتے کلی وکنا ومن شر حاسد اذا حسد قرطبی لیکی چی حاسد دا اللہ سر حسد کئی حاسد دا اللہ پا تقسیم باندی ندے رضا دا اللہ پا فیصلہ نہ دے رضا کرنے حاسد دا اللہ دا نیکو بندیانو دشمن دے بولی اگیل اللہ نیکی نعمت ورکڑ دے علم ورکڑ دے مرتبہ ورکڑ دا دیوی دا ولی اوی سلورم دارے چی حاسد دا شیطان مرگر دے ذکا اول حسد خواہ کڑے آدم علیہ السلام سرکنا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب